www.attableek.com, The Reviver of Iman. تب پورے طریقے سے آپ سن میں یا یہ میں داخل ہوں گے. اس بنا پر اس کی بڑے چرچے نے کیا اور خود مولانا بھی شاید خوش ہوئے ہوں گے لوگ کو بہت یہ مولانا نے ایک بہت عمدہ آئے منتخب کیا اور سب سے عاقب برس کیا لیکن میں اس انداز سے کہ دین کے شعبے میں عقائد بھی ہیں اعمال بھی ہیں اخلاق بھی ہیں آداب بھی ہیں معاملات بھی ہیں بر و شرح یہ بھی دین ہے یعنی کہ سب روزہ نماز ہو اور بے اشرا کے مطابق بالکل دل کا ہلانا بے اشرا کر رہے آپ بے سلام یگل بے ادین ہے سورج چاندی کی بے کیسی ہو جائے گی یگل بے ادین ہو جائے گی جب ہمارے جہاں بھارت سوراج سے صاف کا پڑا جہاں بھی دیکھتا ہے بھائی آپ اس طریقے سے جو شریعت نے مسئلہ بتایا ویسے اتنا مانا آج تک کسی کہیں نہیں سکتا کر کہ معاملات میں بھی دین ہے نہیں ہم یہ کہتے ہیں مستقل بے سرف ہے بے سرف ہے کہ نہیں بن جائے یدر بے دن ہونا چاہیے درد ہونا چاہیے بے دن کسی اب کے اندر ہی ہونا چاہیے ادھار میں نہیں یدر بے ادر ہونی چاہیے دن ہونا چاہیے یہ سب مستقل احکام شرعیہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص بازار میں گھوم رہے ہیں حضرت عمر نے کہا تم بازار میں آئے ہو سودا شروع کے لیے یا احکام شرعیہ جانتے ہو تم بتا کہا نہیں کافی اسی کو تو آؤ بازار میں اس کی بہت کمی ہے انہوں نے یہی کہا کہ تم ہی پہلے آدمی ہو جو کہتے ہو کہ لفظ ہونا چاہیے اور یہ سمجھ چاہیے آج تک اتنے روایت کسی نے نہیں کہا سوران چمبر گئے دین میں کامل ہے ہم سمجھتے ہیں دین میں کامل ہیں دین میں کامل ابھی نہیں ہوئے ہو دیندار تم کو ابھی کہاں بھی نہیں جا سکتا ہے جب کسی کے پاس دس روپیہ ہو تو اس کو مادہ کہاں جائے گا جب تک ایک لاکھ اب تک ایک کروڑ جب تک نہ ہو تو مادہ کہیں نہیں جائے گا ماننے کا جائے گا مطلب لوگوں کے اعتبار سے دس روپئے کا آدمی بھی مالدار کہا جا سکتا ہے اس کے اعتبار سے اس زمانے میں مالدار نہیں کہا جا سکتا اسے شریعت کے مقدسہ نے دیندار اسی وقت کہا جائے گا جو پانچوں شعبوں پر اس کا دسر ہو آپ کو عقائد بھی ٹھیک ہوں سب کچھ ہو عقائد بھی درست نہیں ہے سب کچھ میں جماتے نہیں پڑتا سب کچھ زکات کو جانتے ہی نہیں سب کچھ ہے گالی گلوچ دیتا ہے دیندار ہے ہی اس جگہ پر اس گرو نشچت میں کافا عقائد کو بھی درست کرنا ہے اعمال کو بھی درست کرنا ہے نماز نماز کی طرف پڑھو معاملات درست کرنا ہے بر اشرا کو سمجھ بھی کے کرو صفائی معاملہ کسی وقت حضرت تھانی نے لکھا ہے کسی آدمی نے صفائی معاملہ نہیں لکھا ہے حضرت تھانی نے لکھا ہے اسلام کا ایک شعبہ کیا ہے معاملات ہے صفائی معاملات ہمارے اندر فرماتے تھے کہ ابھی صفائی معاملات دے کر کے ایک آدمی ایک بڑے آدمی کو چونک دیا چونکہ نہیں طرح دیا ہے کیونکہ وہ شخص جاہل تھے لیکن فرض معاملات پڑھے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ بے شک غلط کر رہے ہیں حضرت نے بھی ہمارے گھر میں رہنے کو یہ کتابیں پڑھائی تھیں جگہ وغیرہ مارا پڑھا میرا خیال سفائی معاملہ نہیں پڑھائی انہوں نے سفائی معاملہ جانتے ہی سفائی معاملہ بھی جانتے ہیں آپ معاملہ کر دو دوسرے کو یہ سفائی معاملہ ہے یہ سفائی معاشرت ہے سفائی معاملات نہیں ہے دین سے ہم لوگوں کا تعلق ہے صرف دین سے نہیں بلکہ کمال دین سے ہریوم آتما تو رکھوں دین کو وہ آتما تو آدھی نعمت بدلی تو رکھوں اسلام دے رہا ہمارا دین کامل ہے تو کامل دین سے ہمارا تعلق ہے اور کامل دین کے تمام شعبے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح مان دیندار بنایا فکر ہو حضرت علی کے کوئی آتا تھا رہا لکھا دیدار کوئی رہا کہا کیا کرتے ہو حضرت ہم نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا کہا وظیفہ تم کو کسی بتا وظیفہ ہمارے لیے دنیا کو اچھا ہی ملا کے تصدیق کرو سر بھائی مسائل سے کو نماز گئے وہ نفرت کی بجا رہا یہ حضرت خانگی یہ تربیت کی حضرت خانگی وہ جلدی جلدی لگا یعنی پہلے دن وظیفہ کو بتا دیا مارا جلدی اور نمازی نہیں پڑھتا نہ مجھے پڑھنا جانے نہ دریا سندر پڑھنا جانے نہ سفر کی نماز جانے سب چیزیں ضروری ہیں دین جب کامل ہے تو جب کامل دین کو اختیار کرے گا تب کامل دیندار ہوگا. ہم اپنے کو مخاطب کرنے چاہ رہے ہیں دیندار یہ رمدار یہ دیندار ہونے کے لیے لال تتوپور مطلب کیا ہے ان سے سارے عوامی بڑی کرانے والی ہیں گی جلانے نہیں جان لیا ہے تقوا کی تاریخ ہے کہ انتظار عوامل معلوم ہوا کہ تم مستقبل میں نہیں ہوگی جب بھی عوامل کا انتظار نہ کرو برائیوں کو چھوڑو نہیں وہ مستقبل اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل مستقبل کامل دیندار بنایا اللہ دیندار بنا اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے اللہ اکمل کرو دین کو دین کو کہا اکمل کرے گی نعمت اس کو اس دن میں ٹرانسفر کا مطلب بڑے بہن کیا بہت بات مانتا ہے خطرہ کی مالائی دام آئے وہ لڑکے سے بڑا خالی تھا انہوں نے کہا بھائی تکلیف تھوڑی سمجھ میں آئے گی کیا تم نے کہا میں نے کہا نماز پڑھنا ہوگا زکات بھی دینا ہوگا آپس میں معاملات ٹھیک کرنا ہوگا آداب دیکھیے یاد کرنی ہوگی تب تم دیندار ہوں گے صرف میں اس وقت داخل ہوں گے جبکہ پانچوں شعبوں میں تمہارا دخل ہوئے سب تم دلا اس کو نشچت کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ہے تو اس میں آداب بھی ہے دین کے شعبوں میں سے ایک سبق ہے آداب بھی ہے آداب کا بیان سورہ حجرات میں بہت زیادہ ہے حضرت مولانا مولانا صاحب نے اسے خود فرمایا کہ حجرات پر حجرات کو بھی سندر سنانا چاہیے اس وقت آج انہیں کی بات یاد آئی تو میں لے کے بیٹھا ہوں بزرگوں پر رہنے سے اکثر جو انہوں نے مجھے تبدیل کیا ہے وہ برابر کرتا ہوں انہوں نے خود مجھ سے مولانا مولانا صاحب نے کہا کہ سورہ حجرات کی تفسیر اور ہمیں بیان کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت سے آداب ہیں جیسے میں یہاں پر سنگم پر مذاہب کا اجتماع تھا ہر مذہب کے لوگ آ کے اپنی خصوصیات بیان کرتے تھے تو یہاں کے جو صاحب گئے تھے سورہ حجرات لے کے گئے تھے یہ ہماری تعلیم اسلامی تعلیم یہ مجھ سے خود کہا ہمیں چھوڑ دیا جب یہ تعلیم تو دنیا بھر کے مذاہب کے لوگ آئے تھے دنیا بھر کے سنگم کے اس پر آ رہے ہیں انہوں نے سورہ حجرات آپ مجھے پوچھا تھا کہ مجھے نہیں میں سمجھ نہیں آتا مہاراج یہ حجرات سورہ حجرات لے کر کے وہاں پیش کر دیا یہ اسلام کی یہ تعلیم ہے سورہ حجرات لے کر مہاراج اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کریم پر پوری طریقے سے عمل بھی کرتے ہیں ہمارے عقائد بھی درست ہوں اعمال بھی درست ہوں اخلاق میں درست ہو ان کا دادا پھول گرا دین اخلاق کا ذکر ہے کہ نہیں ان کا دادا پھول گرا دین آداب ہے اس طریقے سے کھٹکھٹاؤ زور سے کھٹکھٹاؤ کھٹکھٹانے کا بھی طریقہ ہے بس اس سے کھٹکھٹ کبھی کبھی حضرت کو ہمارے زور شاد ہے اس پر بہت کہتے تھے اب ہم لوگ گئے شاد کیا تو نہ اب عموماً اندر جاتے ہوئے بھول دیا جاتا ہے چلو ہم لوگ خود باہر جاؤں آئے شام کر کے آؤں اور یہ بھی کہتے تھے آج فوٹو یہ بھی کہو کہ ہم داخل ہو جائیں یہ اور مشکل ہوتا تھا ہم لوگ بھی بڑے بڑے لوگ ہوگا آج خود ہو کیا سنت کا طریقہ کیا ہے خراب کرو اور اجازت کرو کہ آج تو کیا میں داخل ہو جاؤں جب تم کہے کرو اور کنڈی گھرانے کے بھی زور سے نہ کرو ہمارا دین کامل مکمل آکاش کے دربار سے بھی ہمارے کے دربار سے بھی آداب کے دربار سے مکمل کر مکمل ہے لیکن اس کی عادت لکھتا ہے اس کی عادت زبردست تمہاری شریعت میں جو آداب سکھلائے ہیں उस दिन तुमने कौन सी कमी पाई कि अंग्रेजों के आधार पर इख्तियार कर दिया ताली बजाना ये अंग्रेजों की जिम्मत। मैं गया था कैसा सत्तर में एक आलिम बयान करने शुरू किए, कई बार बयान शुरू किया मोहम्मद कहा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम क्या हो, तुम सब कहोगे अनस ना हम सऊदी हो, हम सऊदी और अरबी हैं। मैं कहता हूं लोग इंजीनियर व अमरीकी हूं, तुम सब अंग्रेजी हो या अमरीकी हो तुम्हें हो। अब दलील क्या बयान किया जो अंदर सतर्दा और सड़क के लोग जब दरमियान में कोई बात खुशी की होती थी तो अल्लाह हब्बर करते थे तो ताली बजाते। अब बता तुम्हारा क्या बदला है, अपने बताइए बदला करो। मैंने जमीन में तकलीफ किया मैं तक हो सत्तर की बात मजे नबी हम तो समझते हैं सर सऊदी हम समझते हैं नहीं तुम तरक्की कर अपने आप जा सकोगे। जैसे मैं यहाँ हजरत कहते थे कि जैसे भी मैं गया माशा अब्दुल्ला भाई देखा है जैसा किस तरह को हो रहा है तो है उसके बजाय ताली बजाई गई तो हजरत ने हमारे प्रति पहली मतलब गया था हमारे अखिल मतलब गया फिर जैसे नहीं गया ताली बजाई गई। मन गई ताली क्यों बजाई गई क्या अंग्रेजों का एक तरीका है कि जब मस्जिद खत्म होती है जब ताली बजाई जाती है और कई जलसा की क्रिया है कहा अंग्रेजों की मुखालफत में अंग्रेजों की मुखालफत में जलसा और ताली बजा रहे हैं उनके वापस में मेरे क्या सादा हुए थे मारू में जिसके सबक उसी अत्तार के बेटे से सवार इलाहाबादी उसे है सबसे उन्नत से है मेरे क्या सादा है बीमार में जिसके सबक उसी अत्तार के बेटे से सवार लेते हैं मेरे क्या सादा है बीमार में जिसके सबक जिसकी मुखालफत उसी के अत्तार से वो इधर खरीदते हैं से है बहुत मदद से सुंदर गया मेरे क्या सादा है बीमार में जिनके सबक उसी अत्तार के बेटे से दवा लेते हैं सही दवा लेगा नहीं दवा लेगा। ये कुरान कुरान आपसे मुतालबा करता है आदाब इस्लामिया का सलाम दीजिए बच्चों को सलाम सिखाइए अस्सलाम वालेकुम सिखाइए हजरत मोहम्मद साहब बड़ी अस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम भी रहेगा कि कहो अस्सलाम वालेकुम खाना कैसे खाओ पानी कैसे पियो दस्तरखान तो बहुत ही चीज लगी हुई थी शाही टुकड़ा था हम सब लोग दस आदमी थे और शाही टुकड़ा पांच छह था वह एक सामने उठाया पूरा पूरा नहीं क्योंकि तुम्हारे हिस्से में एक है दस आदमी है पांचों साइड टुकड़ा है तो मेरे को पूरा गया बैठ गया यह आजाद है अखबार शहजा रफाइ लिखा है कि आदमी की शराफत दस्तरखान पर जाहिर हो जाती है शहजा रफाइ जो शहजा अब्दुल खालिद जिलानी के हाथ जिनके हाथ से गया वो कह रहे हैं कि आदमी की शराफत दस्तरखान पर जाहिर हो जाती है जो अच्छी चीज रहती है हमको बहुत पसंद है किसको नहीं पसंद है। हजमा अब्दुल गनी साहब कहते थे एक साहब थे वो कहने लगे कि मुझको बड़ाई हो और बस सुने बड़ाई और सुने की शक्ल हो तो मुझको बहुत पसंद है। तो हजमा अब्दुल गनी साहब फुलपुरी ने कहा हाँ जहाई तो है कि आपको पसंद है कभी नहीं अभी सबको पसंद है आधा बड़ी गया है खाने पर बहुत उनका लिखा है जो खवास के दस्तूर में दिखाएंगे ये आधा में चलिए आदमी की शराफत दस्तरखान पर जाहिर हो जाती है। अब क्या इसकी मिसालें देना देगा अल्लाह ताला हम सब लोगों को आदाब शरीयत में चलने की तौफीक दे आदाब हिज न करो दोस्तों को यूं जरूर आदाब को सामा के क्या था खाना था कुछ लोग खा रहे थे उनका खाना था वो भी भूखे थे बीज का अच्छे चरा के बुझा दो ये सहाबत है जो बराबर कोई होते थे बुझा दिया और यूं हाथ हाथ करते रहे ताकि मानो ये दिखा रहे मेहमान को खिला दिया बस यूं से गुना रहा हूं बोलो कहीं फंसा सा खुद उनको हाजत है लेकिन दूसरों को तरजीह दिया खाने पर. एक आदमी कह रहे थे बहुत बड़े आदमी कह रहे थे कि दूसरे मुल्क का वाक्य है कह रहे थे कि ये लोग ऐसे हैं कि एक आदमी खाना खूब हो पूरे बच्चे और बाप और बेटे दोनों बहुत बड़े आदमी ये बात कही है बहुत निचोड़ ज्ञान किया है मुल्क को नाम नहीं लेना पड़ता गात इनकी यह है कि एक आदमी खाना हो और बाप बेटे दोनों भूखे हों सब तो बेटा कभी तरजीह नहीं देगा बाप को कुछ खा लेगा सब कुछ छोड़ देगा. ये इस्लामी मुआशरत है ये तिरुनारा आपको दे बदल का नहीं फसादा है. अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस्लामी आदाब को अख्तियार करें. बहुत अफसोस की बात है इस जमाने में मुसलमान अब तक गाफिल हों अपने दीन से शरीयत से तारीफ की बात है. ये थोड़ा मजाक है उसमें ये आगे थोड़ा सा सुना था वालू अन्ना पीतु रसूल अल्लाह अरे ईमान वालों ये भी जान लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है किस अंदाज से ईमान वालों को खड़ा फरमाए हैं ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमानबरदारी कर सकें. अरे ईमान वालों ये भी जान लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें अपना कयामत तक मुसलमानों में रहेगा तो फिर मुसलमानों चाहिए कि हुजूर के उस वक्त क्या करें. हुजूर जो दीन लाए हैं जो उस वक्त आए हैं जो अखबार लाए हैं वो अरे तालीमत इसके नहीं तो ऐ लोग ऐ मुसलमानों जब हुजूर का उस्वाह में चल रहेगा और हुजूर सरदार सर को तुम मानते हो तो तुमको चाहिए कि रसूलुल्लाह और उसमें रसूलुल्लाह की इत्तबा पैदा करो उनका उस्वाह हुजूर को मानने वाले हों उनके उम्मतियों में से हों उनके उसूलों को अख्तियार ये रमेश हकीर ने अख्तियार करें कि अल्लाह के पैगंबर को अपनी मर्जिया और जज्बात के ताबे करें. जो हम करें वो भी तुम भी करो ये नहीं होना चाहिए. रसूल को करे वो तुम करो रसूल को उनके ताबे में बनाओ अच्छी बात है सुना हुआ. अब यही है जो हम करें वो तुम करो रसूल कुछ कर रहा है आप कुछ कर रहे हैं न माने तो वो न मानने वाले बदल रहा कहने वाला तो है वो मुतबे सुन्नत है शरीयत है लेकिन उसकी कोई वक्त इस जमाने में नहीं मान रहा. सुन्नत की तरह राहबरी करने वाले की कोई वक्त नहीं लिखा है अल इज्जा की बताने की इब्तदा में यह है कि अखीर जमाने में अमर बिन मारू और नहीं मुनकर करने वाले लोग मुर्दार गढ़े की भी बदतर हो जाएंगे कोई सुनेगा नहीं उनकी बात इल्ला माशाल्लाह. अल इज्जा जान हुजूर की गाली तो मैं देखा तो अल इज्जा भी लिखी नहीं बात अखिल जमाने में अमर बिन मारू और नहीं है मुनकर करने वाला शख्स मुर्दार गढ़े से भी बदतर समझा जाएगा होगा नहीं मैं नहीं करता. क्योंकि कोशिश करो उनकी इत्तेबा की उनको अपनी इत्तेबा की तरफ ना लाओ. अगर अल्लाह का रसूल तुम्हारी मुआफ़त करने लगे तो तुम्हारी बहुत सी बातों में यकीन तुम बड़ी ही मुशक्कत में पड़ जाओ. अगर तुम्हारी इत्तेबा नबी करने लगे नबी की इत्तेबा और विफल कर आए इसी जरूरत बात हो जाए कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हिदायत और तालीमात को अपने मर्जी और खाई मुताबिक बना लेंगे तो बिना हिम्मत तुम हटाकर तो सफाई में पड़ जाओगे. उसी को तो तुम्हारी माफ़ का अंदर ही करेगा वो तो जो कुछ करता है वही से करता है तो अपने नफ्स से करता है. मगर अरे ईमान वाले अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डालते हैं सहाबा के बाद اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف شروع کر دیا کہ تم ایسے نہیں ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ڈال دی ہے اور ان کو تمہارے قلوب میں رچا دیا ہے, مومنی کی تعریف, اور نفرت ڈال دی تمہارے دلوں میں خوب کی اور گناہ اور نافرمانی تمہارے اوپر اللہ نے, تم صحابی ہو, تم نبی کے لیے رفیق بنا کے ہو, جو نبی کے رفیق ہو, بہت مشہور اذا سب قرار دار ہے صحیح تو کل لوگ سوال آؤ, جب کسی صحیح کے لیے اسے ہم نے جن مقرر کیا ہے تو وہ سب صحیح ہوتے ہیں, صحابی ہر صحیح ہے, تو بھی بنا فرمانے اور گناہ ہم نافرمانی کی دوسری بدولت آئے اہل ایمان جو اپنی خواہشات اللہ اور کے رسول کے سامنے قربان کر دیتے ہیں, کیونکہ اللہ نے محبت ڈالی ہے, بھائی نبی کی محبت ہمارے دل میں ہے, اس وجہ سے اپنے آواز جو دل برے ہیں اس کو چھوڑ کر کے نبی کی اس کے بدل کرتے ہو, جو ایمان کا رنگ ایمان کا تقاضا ہے, ایمان کا رنگ اور تقاضا یہی ہے کہ نبی کی اتباع کرو, ایک بولتا میری اتباع کرو, اللہ کہہ رہا ہے ایک میری نہیں, خود نے کہا آپ کر کے اپنی زبان سے ان کو تم کریموں اللہ فرق کر رہے ہو نہیں, یعنی انسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نزدیک, یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں اتباع کرو, آپ کہیں میری اتباع کرو, تو جو ایمان کا رنگ اور ایمان کا تقاضا ہے اور تم اسی ایمانی جذبہ اور معذرت کے باعث اس قدرت کو سمجھ گئے ہو, نقل بھی کروا رہا ہوں, اگر حق اور وہی رہائی ان لوگوں کی خواہشات کے معافی کرنے لگے ہے تو آسمان اور زمین جو ان میں سب دباؤ بتا دیا ہے تمہاری معاف, اگر ان کی آپ موافق کریں گے تو یہ ہو جائے گا دبائی لے جائے گی, اس تو اس حقیقت کو سمجھ لینے والے وہی لوگ ہیں جو پڑھا جاتا ہے پوری پوری آ جو نبی کی اتباع کرتے ہیں اور نبی کی چاہیے چیز کو وہ چاہتے ہیں, اپنے اندر نبی کو اس پر لانا چاہتے ہیں, جو کیا ہوں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو فلاح کے سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں, معلوماتی کے خراب کرنے والے سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں, اللہ ہم سب جو نبی کے طریقے کہ ہر کی درکار کا صرف ہے بہت اندر سے کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں, اور ایسے سعادت مند لوگوں کا راستہ چلنا اور ایسے سعادت مند لوگوں کا راستہ چلنا فضیلت اور کرامت ہے, اسے بڑے فضیلت کیا ہوگی جو راستہ چل رہا ہے وہی جو شریف ہیں وہی صاحب پر رہے ہیں وہی صاحب ہیں جو تعریف کیا جائے اللہ, اور سب بچنا فضیلت اور کرامت ہے اللہ کی طرف سے اور انعام ہے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور انعام ہے, اور انعام اسی کا اللہ ہی کا احسان ہے کہ تم کو اس طریقے پہ چلا دیا, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکیم ہے, اللہ خوب جاننے والا ہے حکیم, تو اپنے علم حکمت سے جس کے واقعی جو چاہتا ہے دوسرے دائر مقرر فرماتا ہے, جو حلیم بھی ہے حکیم بھی ہے حکمت بھی ہے, علم ہے ان کے تعلیم حکمت بھی ہے, کہ جو کرتے ہیں ہمارے ہمارے فائدے کے لیے کرتے ہیں ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں جس کو کہتے ہیں اور حکمت ہے جس کے واسطے چاہتا ہے دوسرے دائر مقدر فرما دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اور اپنے فن میں نام سے نوازتا ہے, صحابہ کو اللہ نے نواز دیا کہ وہ اسی طریقے پر چلتے ہیں جس پر خود سرکار سب چلے ہیں اور چلنا چاہتا ہمیں چاہتے ہیں, روایت ہے شہر اسلام حضرت پاک شبی احمد عثمانی اپنے فوائد میں تعلیم فرماتے ہیں تو اردو صلی اللہ علیہ وسلم کے علما تو محبت ہی وہ ہوتا ہے جو مسلم قوم کے تمام پرند پیدا ہوئے اور منتشر جماعت جماعت جمع ہوتے ہیں حضور کی جماعت حضور کی محبت ہے جب ایسی چیز ہے کہ تمام جماعتیں ادھر متحد ہو سکتی ہیں حضرت پاک شبی احمد عثمانی کے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت ہی وہ موقع ہے جب مسلم قوم کی تمام پاراگنڈا ہوتے ہیں اور منتشر جذبات جمع ہوتے ہیں اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس میں اسلامی حکومت کا نظام قائم ہے. اس آیت مبارکہ میں جس ادب و تعظیم و توقیر کی تعلیم دی گئی ہے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ تابعین اور مشائخ کا علم اپنے بزرگوں کے ساتھ اسی طرف طلب کرتے تھے کیونکہ حضور کا ادب تھا یہ حضرات نائبین ہیں ان کا بھی ادب کر دیتے آ رہے ہیں. مشائخ کا علم اپنے بزرگوں کے ساتھ اسی طرح ادب بدل رکھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ کے عباس فرماتے ہیں جب میں کسی بزرگ صحابی سے کوئی حدیث تیار کرنے جایا کرتا تو اس کے مکان پر پہنچ جانا آواز یہ دستک نہیں دیتا تھا. اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتا تھا ابن عباس کہ جو خود باہر تشریف لائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی. یہ ادب وہ جب باہر تشریف لاتے اور مجھے دیکھتے تو فرماتے اے ابن عم رسول حضور کے چچا کے بیٹے یہ کیا ہے تو ایسے بیٹھے ہو دستک دیے ہوتے تو میں نکلتا تمہارا ادب کرتا. آپ جب آئے آپ دروازے پر دستک دے کر اتنا کیوں نہیں دی. فرمایا حضرت نے فرمایا پیغمبر کے پاس آنے والوں کو یہ ادب سکھایا ہے بولے والوں صبر جو میں نے یہ چاہا ہے کہ میں بھی صبر کروں جو آپ نکلے تو ادب سے آپ سے لے لوں کیونکہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو حضور نے کر رہے ہیں تو حضور جس کا ادب جو ہے وہی حضور کے نائبین کا یا ان کے باتوں کو پہنچانا ہے ان کا بھی وہی ادب ہے اس ادب جو اس میں بیٹھا ابن عباس کی بات ہے جب آپ دروازے دستک دے دیا کیوں نہیں فرمایا ہم سارا نے پیغمبر کے پاس آنے والوں کو یہ ادب سکھایا ہے ولو انو صبر حتا داخل رہے تو میں نے یہ کہا کہ جس سے میں اس پیغمبر کا علم حاصل کر رہا ہوں اس کا بھی اسی سے ادب کروں. معلوم ہوا کہ جو حضرات دین کی باتیں کرتے ہیں قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں وہ قابل رعایت ہیں. حضرت ابن عباس حضرت کی مدن میں ایسی احترام کو نے لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا ادب کیا ہے. انہوں نے کہا میرے گھوڑے کی آپ نے رکاب کر دیا کہا کس میں سے پکڑا کہ آپ عالم ہیں عالم تعلیم نہیں. جب وہ چلنے لگے وہ حضور کے کھانا کر دے پکڑ لیا. انہوں نے کہا آپ نے کیوں پکڑ لیا کہا کیونکہ حضور کے آپ کھانے والے سے کس مرتبہ میں نے پکڑ لیا. جو عالم ہونے کا ادب انہوں نے کیا اور حضور کے خاندان کے ہونے کا ادب انہوں نے کیا دونوں ادب ہے. یہ بھی ایک ادب بڑی ہے دوسرے کو چھوڑ دیا نہیں. جب ہر ایک دوسرے کے ادب کو لحاظ رکھے جا رہا تو جیت چلے گا دیانے چلے گی اخلاق چلے گا آداب چلے گی اور نہیں صرف اپنے اپنی رہے گی تو سب کے اسلام مل جائے گا. اللہ سب کو آدابی اسلامی پر چلنے کی اخلاق کے رسول کو اختیار کرنے کی تو پھر محمد فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہم سب کو کمال دین سے مشرف فرمائیے اور اتباع سنت کے کامل درجے کی اطاعت اور مطابعت کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اس کے فضل و برکات سے رمضان شریف ہے اس کی برکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دیجیے. تلاوت ہے حدیثیں ہیں حضور کے آداب ہیں حضور کی شریعتیں. اللہ سب کو ہم سب کو گامزد فرما دے اور چلنے کی توفیق دے اور اسی حال اللہ ہماری موت ہے اور آپ سے ملاقات کا وہی وقت ہو سب میں اللہ اور حضور کی اتباع کرتے ہوئے آپ سے ملے سب بنا کر سب بل ملنا ان کا اللہ سب رحمت لیا آن ہمارا آئینی محمد سید نبی کریم صلی اللہ